दस की कसूर मैं तो होया तू अखियां तो दूर क्यों होया दिल मजबूर क्यों होया एक बारी दस दे जरा दिल वाले पूछ देने जा एक बारी दस दे जरा दिल वाले पूछ देने जा ते अड़ा मन दा ही नहीं दिल की करा ओ हर वार वे तड़के जदों लेंदार वे बस तेरा ना दिल मेरी मन दा ही ना तकदा फिरे तेरी राह एक बारी दस दे जरा पूछ देने जा संदुकड़ी दा होके रह गया दिल साडा खौरे केड़े राही पै गया तेरी यादा दी संदुकड़ी दा होके रह गया दिल साडा खौरे केड़े राही पै गया कहंदा तू ही साडा राह ते तू ही मंजिल हाय मेरा दिल हाय मेरा दिल रो रो के यार साकू